și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, înaintea Domnului, Făcătorului nostru. De plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie.